wiedzy to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet codziennie dba o swoją urodę, stosując Merd Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merd Special w prezencie krem mus do twarzy o wartości 50 zł. Promocja jubileuszowa Merd, tylko w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 listopada, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Premier odpowiada na słowa Jarosława Kaczyńskiego. Mam nadzieję, że deklaracja współpracy Jarosława Kaczyńskiego przetrwa próbę czasu. I zaprasza w środę na spotkanie, na początek o samorządach. Polska Akcja Humanitarna apeluje o pomoc dla ukraińskich rodzin. Przed zimą potrzebne jest niemal wszystko. Żywność, ciepła odzież, ciepła pościel, urządzenia grzewcze. O 2, a nawet 6 stopni może ocieplić się klimat na Ziemi. Nawet dwustopniowe ocieplenie dla świata będzie niedobre. Wszystko przez coraz większą emisję gazów cieplarnianych. Premier Ewa Kopacz wzywa liderów opozycji do pojednania. To odpowiedź na piątkowe słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o możliwości współpracy z jej rządem. Ewa Kopacz powiedziała podczas konwencji PO w Katowicach, że docenia ten gest. Kiedy kilka tygodni po moim exposé, którym ogłosiłam zmianę w polskiej polityce i apel o współpracę i pojednanie, Jarosław Kaczyński odpowiada na mój apel i zgłasza gotowość współpracy z rządem. Bardzo się z tego cieszę i uznaję to za kolejny po podaniu ręki Donaldowi Tuskowi sukces tej nowej polityki, tej polityki, w którą ja i my, ludzie Platformy, wierzymy. Premier Kopacz zaproponowała, by współpracę rządu z opozycją rozpocząć od dyskusji na temat samorządu. W środę na spotkanie poświęcone tej tematyce zaprosiła do kancelarii premiera liderów opozycji. O wsparcie dla ukraińskich rodzin przed zimą apeluje Polska Akcja Humanitarna. Do tej pory pomoc otrzymało ponad 6 tysięcy osób, które musiały opuścić swoje domy ze względu na walki na wschodzie Ukrainy. Uciekinierom, mieszkańcom obwodów Ługańskiego i Donieckiego dostarczono żywność i leki. Aleksandra Rezunow, koordynująca działania na miejscu, podkreśla, że pomoc cały czas jest bardzo potrzebna. To ciągle chodzi o wsparcie takie stricte humanitarne. Żywność, ciepła odzież, ciepła pościel, urządzenia grzewcze, w zależności od tego, gdzie kto jest i jaka jest możliwość pozyskiwania energii. Mogą one być na gaz, mogą one być elektryczne. Oprócz pomocy dla rodzin, PAH planuje zaopatrzyć szpital położniczy w Słowiańsku. Tam jest w tej chwili bardzo dużo ludzi, o wiele więcej niż szpital był w stanie przyjąć. I tam brakuje już nie tylko wyprawek, prawda, takich dla niemowląt. Brakuje zwyczajnie bielizny pościelowej, pieluszek dla tych dzieci, lekarstw, środków medycznych, wszelkich, jak również dezynfekcyjnych dla szpitala. Swoje domy od początku walk opuściło 430 tysięcy Ukraińców. Na terenach objętych konfliktem mieszka ponad 5 milionów ludzi. Temat ograniczenia przyjezdnych z nowych krajów Unii znów wzbudza emocje na Wyspach Brytyjskich. Media donoszą, jakoby kanclerz Angela Merkel powiedziała Davidowi Cameronowi wprost, że nie zgodzi się na ograniczenie imigracji wewnątrz wspólnoty. Pojawiają się też informacje, że brytyjski rząd chce wprowadzić kolejne limity i ograniczenia dla przyjezdnych. Rano w BBC minister skarbu George Osborne zachowywał dystans. Mamy do czynienia z artykułami spekulującymi, jak być może kanclerz Merkel skomentowała to, co kiedyś być może powie premier Cameron. Trochę to naciągane. Ale dr Dionysius Dimitrakopoulos z Birkbeck College mówi mi, że cierpliwość pozostałych stolic od dawna jest na wyczerpaniu. Ciągle mamy poparcie dla pozostania Londynu w Unii, ale poprzez swoje nieporadne reakcje Cameron trwoni ten kapitał bardzo szybko. Stephen Booth z think tanku Open Europe nie sądzi, by reszta Unii zgodziła się na poważne ograniczenia napływu imigrantów, ale przekonuje mnie, że we wspólnocie jest wola, by przemyśleć ich dostęp do świadczeń, bo wielu obywateli bogatszych państw zaniepokojonych jest turystyką zasiłkową. Zdają sobie sprawę, że jeżeli idea wolnego przepływu ma przetrwać, to opinia publiczna w całej Unii musi ją popierać. Konieczne jest więc odniesienie się do tego, jak łatwo imigranci otrzymywać mogą dostęp do systemu świadczeń w państwie przyjmującym. Cameron ma w Unii coraz mniej przyjaciół. To dominujący ton komentarzy na Wyspach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Do końca tego stulecia temperatura na Ziemi wzrośnie minimum o 2 stopnie, ale pesymiści mówią nawet o 6. To najnowsze ustalenia Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatycznych. Ocieplenie z powodu wyższej produkcji gazów cieplarnianych postępuje szybciej niż zakładano, ocenia profesor Zbigniew Kundziewicz z Polskiej Akademii Nauk.

Marketingowcy z Wyższej Szkoły Kultury i Marketingu Stosowanego odkryli, w jaki sposób ratować nierentowne kina i teatry. Wystarczy wstawić kilka półek, poukładać na nich towary, a przy wyjściu zainstalować stanowiska kasowe. Do tego tani alkohol, tytoń i nabiał. Marketingowcy gwarantują, że odtąd w kinie czy teatrze zawsze będzie tłoczno, a instytucja kultury wreszcie zacznie przynosić zyski. Miau, miau. Do słowników wchodzi nowe określenie, tak zwana mowa niepamięci, kiedy polityk lub osoba urzędowa mówi o faktach, o których zapomniała lub wydawało się jej, że miały miejsce, a w rzeczywistości zaistniały jedynie w świadomości osoby wypowiadającej się lub współbiesiadników. Językoznawcy sklasyfikowali też mowę bełkotliwą, kiedy osoba bredzi lub z przekonaniem opowiada idiotyzmy. Taką formę można najczęściej spotkać podczas telewizyjnych dyskusji oraz debat plenarnych. Miau, miau. Wzorem województwa lubelskiego w urzędach wszelkiej maści ustanawia się środę dniem bez interesanta, czwartek dniem bez petenta, piątek małą sobotą. Urzędy będą pracować do 13. Rozwiązanie pozwoli odciążyć pracowników oraz znacząco zmniejszyć liczbę reflektantów zarzucających urzędników swoimi błahymi, przyziemnymi sprawami. Miau, miau. Od przyszłego roku zacznie obowiązywać w Warszawie zakaz chowania głowy w piasek. Przepis dotyczyć będzie piaskownic o przekroju nie mniejszym niż 3 metry oraz gęstości usypowej do 7 gramów na centymetr sześcienny. Zakaz zostanie wprowadzony ze względu na liczne skargi ze strony kotów, którym głowy utrudniały korzystanie z piaskownic w celach higienicznych oraz dzieci, którym wręcz uniemożliwiały stawianie babek i budowę zamków. Miau, miau. Knajpa i kościół, most nad rzeką, spożywczy nocny, radio, taksi, zanurzam się, odkrywszy wiekow ten obraz nędzy i rozpaczy, częstują mnie czerwonym winem. Co dzień to samo dzień w dzień od nowa, dziewczyna ruda, a ja przy niej przystanek, stacja benzynowa. Wystygłe i pokute, prawie na wszystko obojętne, czekają by stąd jakiś diabeł zapluł do piekła ich za rękę. I czy to wszystko mi się śniło, czy było tylko? Zapomniałem, kiedy spuchniętą twarz otyłą nad lepkim blatem porylałem. Uciekamy od śmierci w swych nietrzeźwych przyczynach, nieuleczalni pacjenci w swych obskurnych melinach. Uciekamy od śmierci, która i tak zawsze przy nas pewni siebie nadęci i rumpasz i nad wyraz. Grzechy, sekrety, tajemnice, gorzkie zaklęcia i popioły i w sztok pijane czarownice, wódką karmiące swe demony. I w tej oazie dla pękartów, gdzie na zatrute i lata wymiotle, aby się dobić nie dla żartów, w jednym się z nimi tłoczę kotle. Piana ścieka, leci w dół gęstym wodospadem. Kufel się pieni, już nie czeka mi, tak jest tu za każdym razem pół litra rumu. Stoi przy mnie, może zabraknąć, trzeba więcej. Zanim odpadnę i wystygnę, rumem wypłukam swoje serce. Usychamy jak liście, piętniemy po cichu. Być może ktoś kiedyś nas wciśnie między książki na strychu. Uciekamy od śmierci, niechętnie czekamy na wyrok, zachowując w pamięci tych, którzy za świata są szybą. Knajpa i kościół, most nad rzeką, piekarnia zamiast radiotaksji. Otwieram okno, już nie wieko i widzę trzeźwy świat rozpaczy. Już Państwa informuję, kto śpiewał. Jacek Stęszewski śpiewał i to jest piosenka z płyty Księżycówka, solowej płyty artysty znanego z różnych zespołowych działań. Ta piosenka, którą Państwo usłyszeli, nosi tytuł Knajpa Bękartów. No taki mocny tekst, ale też teksty piosenek czy poetyckich, czy literackich, czy kabaretowych raczej kojarzą się z takimi miejscami. Niewielu jest chyba poetów, którzy tworzyli nie wiem, na kursach zorganizowanych przez stację sanitarno-epidemiologiczną. Raczej gdzieś w barach, knajpach albo i jeszcze bardziej podejrzanych lokalach. Jacek Stęszewski w opisie do tej piosenki wspomina tak. To jest zbiór moich knajpianych wspomnień, barowych przygód i doświadczeń. Zawarty w tej oto klubo-kawiarnianej piosence to świat widziany oczami ćmy barowej, z którą chcąc nie chcąc muszę się utożsamić. Z głębokimi wyrazami współczucia dla barmanów i barmanek, którzy musieli znosić moją zmęczoną gębę od wieczora aż do trupio-bladego świtu. Tak pisze autor o swojej piosence. Uważam zresztą, że każdy z twórców powinien na swojej płycie przeprosić kogoś, na przykład barmana albo kogoś, komu jakąś krzywdę kiedyś w życiu wyrządził, nawet niechcący. Knajpa Bękartów, taki tytuł ta piosenka nosi. Płyta, jeszcze raz państwu przypomnę, Księżycówka, a artysta nazywa się Jacek Stęszewski. Gdyby państwo chcieli się dowiedzieć czegoś więcej, to jest strona internetowa www.steszewski.art.pl i tam na przykład znalazłem informację, że ta płyta będzie wkrótce, w listopadzie, promowana w kilku miastach. 13 listopada w Warszawie, 14 w Poznaniu, 20 w Krakowie, 21 we Wrocławiu i 28 w Katowicach. Tak sobie pomyślałem, że na początek naszego dzisiejszego spotkania przypomnę państwu o płytach, które już są. To o jednej państwu przypomniałem. Za chwilę przypomni się państwu Katarzyna Groniec w piosence z drugiej płyty. Conte Brel Brecht Cave. Te nazwiska twórców, których piosenki na tej płycie Katarzyna Groniec śpiewa, już też mówią, że to nie będzie raczej zestaw piosenek o kursach stacji sanitarno-epidemiologicznej, tylko o różnych bardziej poważnych rzeczach, czasem w tonacjach brunatno-szarych. Wiszące ogrody, taki tytuł nosi płyta, tak zatytułowana, nazwana jest płyta, a jedną z piosenek Jacques'a Brela teraz Katarzyna Groniec państwu zaśpiewa. Zaraz potem odezwie się kabaret moralnego niepokoju w takiej teatralnej scence i Andrzej Ozga w piosence teatralnej. Nawet w jednej z dziur zanucić musiał śpiewki w tur kobietom, którym powab z jazzu. I formą zastąpiwszy treść głosikiem pełnym wiotkich drżeń snuło złamanym sercu pieśń. I gdybyś spadł na życia dno i każdej nocy tłumiąc wstręt za marny grosz sprzedawał się, ach proszę pani, co za noc. Swój zapijał gniew i topił w wodzie całą żółć, żeby obudzić w sobie chłódź do starych, wyliniałych wad. Wiem, że nocami śpiewałbyś do białych myszek i do ścian piosenkę z dawnych dni, gdy jeszcze nazywano cię Żaki. W jedną z chwil małą cząstkę dnia, w jedną z chwil niech się stanie cud. Jedną z chwil, niech ta chwila trwa, znów młodym być i głupim jak bunt. Gdybyś w jednej z świata dziur stał się bogaty jak ten król, pięknym kobietom burzył krew, rzuciwszy szansonetki swe, już oklaskując innych śpiew, ściąganiem długów zajął się. Gdybyś sprzedawał drani, francuską whisky albo gin, wysyłał tam, gdzie Rzym, gdzie Krym, do boju dziwki słał co noc. 100 banków trzymał w garści swej, mackami objął cały świat, żeby móc wtłoczyć go w swój sejf i tak byś jedno w głowie miał. Udając, że cię gryzie dym, nuciłbyś piosenkę z dawnych dni, gdy jeszcze nazywano cię Żaki. W jedną z chwil, małą cząstkę dnia, w jedną z chwil, niech się stanie cud. W jedną z chwil, niech ta chwila trwa, znów młodym być i głupim jak but. nagle ujrzał raj i niespodzianie tam się stał śpiewakiem dla skrzydlatych pań. I wzniośle kwiląc dla tych dam wspominał dawny ziemski chłam z niebiańskich wyżyn patrząc nań. I gdybyś Bogiem Ojcem był tym, który z Duchem Świętym, tym co ze swym synem dzieli tron, zapuścił brodę tak jak on i podjął jego wielki trud, wytężał umysł raz po raz, żeby ocalić ludzki ród i tak by wszyscy święci wraz chórem odśpiewali ci nieuniknioną twoją pieśń, piosenkę z dawnych dni, gdy jeszcze nazywano cię Żaki. W jedną z chwil, małą cząstkę dnia, w jedną z chwil, niech się stanie cud. W jedną z chwil, niech ta chwila trwa, znów młodym być i głupim jak wód. W jedną z chwil, maleńką cząstkę dnia, w jedną z chwil, niech się stanie cud. W jedną z chwil, niech ta chwila trwa, i głupim jak bunt. Halo, no pani Magdo, no gdzie pani się podziewa, no? Przepraszam, przepraszam, bardzo przepraszam. Pani jest poważna, to jest teatr. Wie pani, o co chodzi? Co się dzieje? Tak. Dzisiaj jest próba generalna, za tydzień premiera, tak? Więc mam nadzieję, że pani jest wypoczęta, zrelaksowana. Co ma pani takie podkrążone oczy? Chyba oka. Oka to są w rosole. A no tak, przepraszam bardzo, ale całą noc pracowałam. Grałam w reklamie zupy warzywnej. O, i kogo pani grała? Łyżkę. Łyżkę. No to, po warunkach. Jest za co złapać. Ale już podnieść to? Chociaż jak ktoś głodny, to wszystko wychlapie. Dobra, gdzie jest pan Janusz? Halo, panie Januszu! Panie... Jestem. No, witam. Dobrze. Bardzo dobrze. Zna pan tekst? Mam wykute na blachę. Wspaniale. O, i to rozumiem. A pani, rozumiem, też ma wykute na blachę, bo w końcu nie bez kozery mówią na panią blachara. Tak. Zna pani tekst? Oczywiście. Gosposia, nalej zupy, zupy z gniezna. Ale ja pytam, czy pani zna tekst sztuki, a to jest prawdopodobnie tekst reklamy. Zna pani tekst? Tak. A kogo gram? Makaron. Izoldę. To zna pani czy nie zna? Z Gniezna. No ludzie, jak będziemy pracować? O, przepraszam, no przepraszam, całą noc reklamowałam zupę warzywną. A ja całą noc reklamowałem takie laserowe noże do filetowania ryb. O, i co, i dobry jest taki laserowy nóż? Twój najlepszy przyjaciel w kuchni za 39,99 z dostawą gratis. Całą noc tak zasuwałem. O. Tak z ciekawości, kogo pan grał? Nieważne. Nóż? Rybę. Ta. Kochani, ja wiem, że jesteście aktorami, musicie gdzieś zarabiać, najpierw w reklamie, ale teraz jest poważna sztuka, także skupcie się. Że? Skupcie się. Jak dorsze. Jakie dorsze? Dorsze się skupiają w ławice, płyną, potem się je łapie i filetuje tym nożem. Ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. Przepraszam bardzo, tak? Panie reżyserze, a kiedy ja wchodzę? A pan kogo gra? Ślepy prorok. W tych okularach to pan wygląda jak antyczny spawacz. Pan wchodzi po słowach: już widać płonącą Troję. Po słowie Troję. Po Troję. Po Troję, tak. Zapamiętam. Dobrze. Troję, Troję. Dobra. Panie Januszu! Tak? A wie pan, że ja wczoraj reklamowałem kiełbasę? O, a gdzie? W sklepie, bo mi sprzedali zieloną. Ludzie, no. Dobrze, wspaniała, no, wspaniała aktorska anegdota. Kochani, zaczynamy, tak? Przepraszam, przepraszam. Tak. A ja tu gram? Tak, ale ma pan tylko trzy kwestie. O, jakie? Przepraszam, przepraszam, a ja tu gram. Jakie? I aha, czyli mogę sobie pójść. Proszę bardzo. Aha, czyli mogę sobie pójść. No i wspaniale. Brawo! I po świetnie. Dobra, kochani, wobec tego zaczynamy. Na pozycję, proszę bardzo. Akt drugi, scena druga, proszę bardzo. Akcja. Kto zaczyna? Proszę? Kto zaczyna, jakby pan mógł powiedzieć, kto zaczyna? Przecież mówił pan, że ma pan wykute na blachę. Mam, ale nie wiem, kto zaczyna. Pan. Ja. Tak. Oktawian. Tak. Nie, Oktawiusz. Pan się nazywa Oktawiusz. Oktawiusz, tak. Zapamiętam, Oktawiusz. Jak ten wulkan. Który? Wezuwian? Wezuwiusz, jak już to Wezuwiusz. Aha. Wezuwiusz, czyli ja już nie Oktawiusz, tylko Wezuwiusz. Wulkan Wezuwiusz, pan Oktawiusz. Rozumiem, tak się dzielimy. A przepraszam bardzo, a ja dalej Izolda, czy też pan zmienia? Niby na co? Na Etna? Na Setna. Pan jest Izolda, pan jest Oktawiusz, wulkan jest Wezuwiusz, tak? Czy cała trójka zrozumiała? Ja przekażę koledze. Ludzie, błagam was, no skupcie się, tak? Co? Skup, jak dorsze się skupcie. Jak dorsze. Macie tutaj idealne warunki pracy, tak? Jest piękna scena, jest ciepło, jest muzyka, są światła, są stroje. Gniew Achilla, bogini głoś, obfity w szkody, który klęsk tyleś ciągnął na greckie narody. Stop, kto powiedział troje? No pan. Kiedy? No przed chwilą. Stroje powiedziałem, stroje, a pan wchodzi po troje. Wynocha, za kulisę, wynocha. Przepraszam bardzo, stary narkoman. Co to? Jeszcze raz. Akt drugi, scena druga, scena pożegnania. Bardzo proszę, akcja. Żegnaj, Izoldo. Nie. Co nie? To nie żegnamy się w scenie pożegnania? Żegnamy się w scenie pożegnania, ale akurat nie słowem żegnaj. Bywaj, nie. Izoldo. Też nie, też nie. I od razu panu podpowiem, że żegnaj genia, świat się zmienia, też nie. Też nie. No to dobra, to jak tam szło? Mam wykute na blachę, chyba falistą. Pierwsze słowo i pojadę. Gdzie? Z tekstem do przodu. A. O! Trochę mało to. Pierwsze słowo. O! Zgasł na jedynce. Pan zakręci korbą, no. O, bogowie! O, bogowie! Strzeżcie mnie od sztormów, wichrów i burz. A ty, Izoldo, powiedz mi. A ty, Izoldo, powiedz mi. Co, wjechał pan na rondo? Czy? Gniew! Achilla, bogini gołoś, obfity w szkody, który klęsk, tak. Czyleś na greckie narody. Na greckie. Stop. Kto powiedział troje? No nikt, ale pan powiedział trzy, a to prawie to samo, co troje. Po pierwsze, to nie to samo, po drugie, nie powiedziałem trzy, tylko trzy. Pan jest, widzę, i ślepy, i głuchy. I mam problemy z powonieniem. No nie. No, ludzie, błagam was, no. Jeszcze raz, bardzo proszę. Trzy, na zdrowy rozum, o co pyta mąż żonę wychodząc z domu? Czy dobrze wyglądam? Nie! Nie pana pyta, ale... O co pyta mąż żonę, wypływając na wiele miesięcy w morze? W morze. Czy umiesz filetować ryby? Nie! Nie! Jeśli nie, zrobię to za ciebie twój najlepszy przyjaciel w kuchni. Za 39,99. Panie Janusz, błagam pana, błagam na kolanach. Z czym do ludzi? Z dostawą gratis. Czy będziesz na mnie czekać? Tak! Czy będziesz na mnie czekać? Jeszcze raz. Bardzo proszę. Akcja. Czy będziesz na mnie czekać? Tak. Dobrze? Dobrze. I co dalej? Zupy nalej! No skąd? Z Gniezna! Kiedy znów nasze ciała splotą się w miłosnym szale? Może po próbie, jak ona pójdzie. Kto? Czyś pan oszalał? Przepraszam. Myślałem, że pan mnie prywatnie pyta. Studnij pan się w głowę, no. Poza tym tam to było raz po pijaku i nie wracajmy do tego. Tak. Uległem głupiej teatralnej modzie i... Proszę bardzo, jeszcze raz. Akcja. Kiedy znów nasze ciała splotą się w miłosnym szale? Niebawem, lecz płynąc będę miał w pamięci zawsze oczu twoich laser. Jaki laser? Nie laser? Nie. A co? Seler. Lazur! Oczu twoich lazur! Lazur. Co to jest lazur? Ser! Ludzie, to jest próba generalna, wy jesteście przygotowani, no to ja tutaj wychodzę z siebie, ja tutaj wypruwam żyły. Ja się tu dwoje i troje... Gniew Achilla, bogini gołoś, winy szkody, tak, który klęsk tyleś ciągnął na greckie narody. Dobra, ma pan rację, tak, było troje, ale to nie to troje, o które nam chodzi. To skąd ja mam wiedzieć, które troje jest właściwe? Przyjdzie po pana pies przewodnik. Panie dyrektorze, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo, bardzo zależy mi na tej roli, tylko po prostu ja całą noc pracowałam i teraz to wszystko mi się w głowie miesza. Ja też za tę rolę dałbym się pociąć. Tak, nawet wiem czym. Laserowym nożem za 39,99. Tak, to nie wszystko. A co jeszcze? Dostawa gratis! Wiedziałem, tak, dostawa, oczywiście. Czego pan ryczy znowu? Co się stało? Dotarło do mnie, że po pijaku i ostatni raz. A pan co tu robi? Kto powiedział troje? Nikt. Chciałem tylko powiedzieć, że moim zdaniem to nie było po pijaku. Tak, już, wyracha, za kulisę. Ślepy prorok, najwięcej widział ślepy prorok. Jak to jest możliwe, że wam się wszystko chrzani? No wszystko wam się chrzani. Ja wczoraj też całą noc kręciłem film, a mimo to mi jakoś się nic nie miesza. Przepraszam bardzo, a jaki film pan dyrektor kręcił? Nieważne, film to film. Jeszcze raz, bardzo proszę. Erekcja. Szekspira, tego Williama. Życie to scena, na scenie dramat. My na widowni ściśnięci w rzędach, a po tej scenie Hamlet się szwenda. Od pierwszej chwili wszyscy już wiemy, gość ma ze sobą pewne problemy. I choć kto może, to go pociesza, to ten skubany chodzi i miesza. Życie to scena, jak ja znam życie, to musi skończyć się mordobicie. Wchodzi Ofelia, panienka klasa, nie dość, że chętna, to jeszcze kasa. Podszedłby do niej, no, szepnął jej słówko, a ten jak gada, to strupią główką. Jak raz sam na sam był z nią, to musiał kolcem do lodu dźgnąć jej tatusia. Po czym o zgrozę swą własną matkę, bracion próbował na drętwą gadkę. Życie to scena, jak ja znam życie, to musi skończyć się mordobicie. Nic więc dziwnego, nawet rodzina myśli, jak pozbyć się sokim syna. Wyjścia nie mając, radzą ze smutkiem, no, czy zarżnąć drania, czy podać mu trutkę. Wreszcie ktoś mądrą podsuwa radę, szpady zatrutym końcem dźgnąć w zadek, co nas nadzieją pewną napawa, że się pomyślnie zakończy sprawa. Życie to scena, jak ja znam życie, to musi skończyć się mordobicie. Bo jeśli nawet zdoła ujść trudce, my go w kulisie dorwiemy wkrótce. Damy mu wycisk, pamiętał, żeby nie z nami takie być albo nie być. A jak skończymy z tym jednym draniem, to jeszcze Szekspir w ryja dostanie. Niech ma na przyszłość, na nas baczenie, a reszta niech już będzie milczeniem. Życie to scena, jak ja znam życie, to musi skończyć się. Hamlet to była piosenka Andrzeja Ozgi z płyty Andrzej Ozga z OO. Taki tytuł nosi ta płyta, taką nazwę ma ta płyta. Za 28 minut godzina 15, Akademia Rozrywki. Proszę Państwa, audycje w publicznym radiu są również po to, żeby Państwu przypominać o bardzo ważnych sprawach. Gdyby Państwu ostatnio nikt nie przypominał o tym, że zbliżają się wybory, to my Państwu teraz przypomnimy o tym, że zbliżają się wybory. Oczywiście w sposób charakterystyczny dla audycji rozrywkowej. Za chwilę o oddanie głosu, a właściwie o danie głosu będzie Państwa prosił w swojej piosence Stanisław Pęksyk, a wcześniej jeszcze kilka słów komentarza do zbliżających się wyborów w wykonaniu i autorstwa Wojciecha Młynarskiego. Niezmywalne konfitury. Niech mnie wiersza strofki niosą, od na przykład o tym, że Senat, Sejm, słodkości to są, to konfitur kadzie dwie. No a czym na dzień dzisiejszy jest samorząd? Powiem tak, to bieg po słoiczki mniejsze, co też pyszny mają smak. Gdy kto wie, gdzie one stoją, przepcha się w czeredzie tej, to samorządowym słojem można obieść się, że hej. Zwracam na to wzrok ponury, marzą mi się, co tu kryć, w tych słoiczkach konfitury, których się nie daje zmyć. By kandydat niemoralny miał na gębie wieczny ślad, niezmywalny, niezbywalny ślad, że sam znów wszystko zjadł. Społeczeństwo w okamgnieniu takich słów usłyszy treść. W waszym jadłem to imieniu. Jadłem oraz będę jeść. Niezmywalne konfitury to jest koncept, psiago mać, żeby jak się obie który, żeby jak nas okpi który, zawsze po nim było znać. Przyjacielu, wiem co zrobię. Powiem jasno, choć nie lubisz, że nie widać znów po tobie takiej biedy, jak się mówi. Jeszcze słońce ci zaświeci, byle w nasze łapy wziąć. Pełno mich będzie lepiej, tylko nam posłuszny bądź. Daj głos, odmienimy pieski los, daj głos. Zapewnimy zysku wzrost i schudzimy biedaczyny. Zrobisz gruby się jak bos, gdy się dobrze nauczymy. Dać głos, dać głos, dać głos. Przyjacielu, tylko nie gryź, Cezar ci nie rzuci kości. Już nas dawno nudzą te gry o deficyt i wartości. Tak upartym być nieładnie, matki dwie pokorni z się. Więc ci jakiś ochłap spadnie, waruj więc i słuchaj mnie. Daj głos, odmienimy pieski los, daj głos. Zapewnimy zysku wzrost i schudzimy biedaczyny. Zrobisz gruby się jak wos, gdy cię dobrze nauczymy. Dać głos, dać głos, dać głos. Przyjacielu, musisz wiedzieć, co jest twoje, to jest nasze. I nie warczeć, cicho siedzieć. Ty masz zęby, ja mam kaszę. Jak Pekińczyk czy pudelek, będziesz jeszcze z ręki jadł. Chcesz kaganiec czy serdelek? Już wybrałeś? Teraz siad, siad. Daj głos, odmieni niebieski los, daj głos. Zapewnimy zysku wzrost i schudzimy biedaczyny. Zrobisz gruby się jak wos, gdy cię dobrze nauczymy. Dać głos, dać głos, dać głos. Chodź na tu dawkę, chodź, chodź. Siad, leżeć, do nogi. Dobry pies, bardzo dobry. No widzisz, jak można cię łatwo nauczyć. Chodź, chodź, daj głos. No, no, no, daj głos. Daj głos. No, daj. Nie. Stanisław Pęksyk, daj głos. Ja mam dla Państwa teraz zaproszenie na najbliższą środę na godzinę 19.30. Jeśli ktoś jest w Warszawie, będzie na Żoliborzu na przykład, to może zajrzeć do takiego miłego miejsca, które nazywa się Kalinowe Serce. O godzinie 19.30 w najbliższą środę rozpocznie się kolejne spotkanie z cyklu Teresa Drozda serwuje. To są spotkania przygotowane przez naszą radiową koleżankę, poświęcone historii kabaretu. Będzie można tym razem dowiedzieć się paru ciekawych rzeczy o Stefanii Grodzieńskiej i jej mężu Jerzym Jurandocie. Opowieść będzie ilustrowana interesującymi, nieznanymi materiałami dźwiękowymi, między innymi fragmentami opery, do której pani Stefania napisała libretto. To w najbliższą środę o 19.30 w Kalinowym Sercu na Żoliborzu i takie spotkania odbywają się raz w miesiącu. Polecamy Państwu serdecznie. A teraz polecamy Państwu powtórkę z rozrywki. A, zapomniałem jeszcze dodać, że czekają zaproszenia na Państwa pod naszym numerem telefonu 22 i 7 trójek. Proszę tam zadzwonić i zarezerwować sobie wejściówkę. A w powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego mamy dla Państwa po kolei wiersz Mieczysława Kotiuka w wykonaniu Marka Robaczewskiego Co z tą Polską, piosenkę Jacka Klejfa Zapałka. Jubileusz tej piosenki mamy dzisiaj właściwie, bo to piosenka z 1974 roku, czyli 40-letnią piosenkę usłyszą Państwo za chwilę w naszej audycji. To znaczy nagranie jest współcześniejsze, ale piosenka powstała 40 lat temu. Zapałka Jacka Klejfa. Później będą rozmówki Tadeusza Rosa i Piotra Franczewskiego, a zakończymy piosenką Hotel California. Państwo mogą kojarzyć ten tytuł z pewnym bardzo znanym utworem, niespecjalnie kojarzącym się z tematyką kabaretową, ale tamten wielki przebój Hotel California stał się przyczynkiem do rozważań, wspomnień, rozmyślań artysty kabaretowego Krzysztofa Piaseckiego. I to tę wersję napisaną przez Krzysztofa Piaseckiego usłyszą Państwo na zakończenie dzisiejszej powtórki z rozrywki. Jak pannie, choć zrobiła make-up, na nos wylazły jednak piegi, tak nam co rusz z rzeczywistości wyłażą niegdysiejsze szpiegi. Na nic narady i konsylia, policje jawne i dwupłciowe, przeróżnych afer utensylia wyłażą na wierzch co dzień nowe. Co dzień są scysje i komisje, codziennie gdzieś ktoś palnie mowę, że panie dzieju, Polska ginie, trza bić na alarm albo w głowę. Okropnie ważne profesory marszczą swe czoła poradlone i w telewizji redaktory, też wielce mądre i uczone, nad nieszczęśliwą tą ojczyzną, schylając się z głęboką troską, rzucają w przestrzeń nieuchronnie: no co z tą Polską? Co z tą Polską? A choć w szczegółach diabeł siedzi i wywołuje zmartwień cykle, łatwo im można odpowiedzieć. Jak to, co z Polską? To, co zwykle. Jak zapałka płonąca, co na skutek powietrza, zawsze w którymś kierunku się skłania. I nie sposób ją odgiąć, bo na stałe tak krzywa, już stara i krucha i pęknie. Tak za życia nas spala i naznacza swym piętnem każdy sukces, porażka i walka. Tak z garbami przeszłości coraz trudniej uchwycić moment, w którym przebiera się miarka. Tak z garbami przeszłości coraz trudniej uchwycić moment, w którym przebiera się miarka. Ni to wiara, ni rozum każą czekać i myśleć, mówią, że to jest odpowiedzialne. A drobnymi krokami ilość w wiarę przechodzi, święty spokój jakością się staje. I pomału paraliż nawet silnych ogarnia, by się nie rwać przedwcześnie na próżno. Aż nadchodzi ten moment, że już dawno po wszystkim, że już chyba jest trochę za późno. Aż nadchodzi ten moment, że już dawno po wszystkim, że już chyba jest trochę za późno. Lecz już w koło następni, czyli tura kolejna, w planach szybkiej wymiany pokoleń. Ktoś z nas dalej nie pójdzie, ktoś się z nimi zabierze w świat, na którym mu nadal żyć przyszło. I znów garby wyrosną jak niedoszłe pomniki nowych klęsk w miastach nowocześniejszych. Tylko jedna nadzieja, że następny z tych garbów od poprzednich będzie znów trochę mniejszy. Tylko jedna pociecha, że następny z tych garbów będzie siłą nawyku znośniejszy. 2 razy 2? 4. Za dokładnie. Niech pan tak spyta jeszcze raz. A proszę, 2 razy 2? 3. Dobrze. Proszę. Roz. Co to tak syczy? No a teraz? Przestało. A widzi pan? Dobra. No jak, Tazio, kurnolek, jak? Doskonale, panie doktorze przewodniczący, pięknie pan maluje. I to tak sam z siebie? A z czego, Tazio, z czego, kurnolek? Mówisz, Tazio, że ci się podoba, tak? Kurnolek, co? Bardzo, panie doktorze przewodniczący. No. Ja nigdy bym nie przypuszczał, że polityk może być także takim artystą. Zawsze polityk, wie pan, kojarzy mi się z takim tempakiem, co to nie ma poczucia humoru, tylko będzie coś mówił i mówił, jakiś tam kurnaolek czy coś równie kretyńskiego. A tu proszę, wielka sztuka. No widzisz, Tadzio, kogo się ocierasz, kurnaolek. Ale teraz chwila. Słuchaj no, Tadzio, kto jest taki jakiś, rozumiesz mnie, polityk, który mówi jakieś takie głupie kurnaolek, czy jak powiedziałeś, Tadzio, coś w podobie kurnaolek, powiedzmy. A, znam takiego jednego, ale to debil. No pewnie, że debil kurnaolek, żeby mówić jakieś kurnaolek. Często on to mówi, kurnaolek. Co? No to, to wiesz, no to kurnolek, kurnolek. No bardzo często. Wie pan, właściwie co parę słów. No to to jest skandal. To jest skandal, Tadzio, kurnolek. No jest, no. Żeby jakiś taki polityk psuł opinię innych polityków, kurnolek, jakimiś takimi kretyńskimi, kurnolek. No kurnolek, no. No ma pan, doktor przewodniczący, stuprocentowo rację. Stuprocentowo? Tak. Ja mam, Tadzio, 500% rację, kurnolek. Nazwisko, kurnolek. Kogo? No tego polityka, kurnolek. Nie będzie nam taki łachmyta, niedołóg jakiś psuł remonę. Renomę. Tak, renomę. Renomę. Renimę. Dobra, no tak, oddami. Ty się nie, nie jesteś tutaj do poprawiania, no. Lepiej popraw mi dekturę na kapciu, bo mi wyłazi ten kurnolek. No. Pan doktor przewodniczący nosi dekturę w kapciu? Nie uwiera pana doktora przewodniczącego? Tadzio, mnie nic nie uwiera, kurnolek. Ja jestem zahartowany w bojach o bój i nic mnie nie przeszkadza. No chyba, że taki kretyn jak ty z tym, wiesz, kurnolek, no, kurnolek. No nie możemy dopuścić, żeby taki durny, rozumiesz, psuł coś w szeregach naszej organizacji, jak kimś kurnolek. No, no, no kurnolek. No, tak jest, panie doktorze przewodniczący, w żadnym wypadku. Co w żadnym wypadku, kurnolek? Nie możemy dopuścić. No tak jest, Tacio. No, tak jest, tak. Kurnolek. I ty, Tacio, dowisz się. Tak, ja się. Gdzie tego debilnego idiotę można spotkać, kurnolek? A jak się dowisz, Tacio, to mi go tu sprowadzisz, kurnolek. Może pan doktor przewodniczący na mnie liczyć, tylko... Tylko co, Tacio, kurnolek? Tylko, że tego polityka, który tak mówi, kurnolek, to pan go zna. Tadzio, co ty mi tu segregujesz, Tadzio, kurnolek, co? Sugerujesz. Co ty mi tu sugerujesz, Tadzio, że ja, doktor przewodniczący, znam się z jakimś niedorozwojem, który mówi jakieś kurnolek kretyńskie? Kurnolek, no co jest? No, bardzo mi przykro, panie doktorze przewodniczący, ale tak właśnie wychodzi. Pan go nawet bardzo dobrze zna. Tadzio, daj mi kapcia. Kurnolek. Którego, panie doktorze przewodniczący? Środkowego. Jest lewy, jest prawy, jest środkowy, kurnolek. To pan doktor przewodniczący nosi 3 kapcie? A na co pan wkłada ten trzeci? Na nic. W tym trzecim śpi mój kot. Daj mi, Tadzio, trzeciego razem z kotem, kurnolek. Ale po co, panie doktorze przewodniczący? No po to, żebym go miał przygotowanego na tego, który mówi kurnolek. Jak ja go, jak mówisz, Tadzio, znam kurnolek, no to znaczy, że może się tu pojawić. I wtedy dam mu moim kapciem z kotem bez łeb, kurnolek. No już. A kot, panie doktorze przewodniczący, się nie obudzi? No kot już nie wychodzi z kapcia od 15 lat. No. Po drugiej stronie kapcia przywiązałem mu sztuczną mysz i kot nie spuszcza jej z oczu. Kurnolek. No dajesz ty go kapcia, czy nie dajesz, kurnolek? Daję, panie doktorze przewodniczący. Ale rzecz w tym, że ten polityk to pan. Pan doktor przewodniczący. Co? Ja, kurnolek? Tak, pan. I Tadzio, i ty uważasz, Tadzio, że ja, doktor przewodniczący, mówię kurnolek? No kurnolek, no taki sam jesteś jak całe społeczeństwo, Tadzio, kurnolek. Ciemne i głuche. Głuche na wielkość swoich polityków, kurnolek. Bulba, Tadzio, kurnolek. Bulba bez kurnolek. Piło się tanie wino, jadło się byle co, kupowało się kwiaty dziewczynom i do parku się szło. Czytało się Stachurę i oglądało rejs. Wyjeżdżało czasem się w góry, szukając mniej szarych miejsc. Słuchało się ITR-u, a czasem RWE. W gazetach towarzysz Gierek nadawał sprawom bieg. Kolejka do mieszkania, na talon mały Fiat. Zebrania, narady, zebrania, a za kurtyną świat. Aż ktoś przywiózł hotel Kalifornia i jakbyś ujrzał świt, a mrok ze wschodu znikł. Kiedy słuchałeś hotelu Kalifornia, wchodziłeś w taki stan, jakbyś był z nimi tam. Na wajdę się chodziło, wystawało się po chleb, przeżywało się pierwszą miłość i dostawało w łeb. W gazetach rząd i partia, a w podziemiu kor. Jeden kolega wariat, drugi wysoko stąd. Nie możesz tego wiedzieć, młodziku z radia FM. Kiedy za szybą studia siedzisz, nadając utwór ten. Dla ciebie to tylko staroć, dla nas to święty gral. Daj wybrzmieć tym gitarom i orłom wznieść się daj. Nie przerywaj hotelu Kalifornia, niech gitarzysta tnie, tak aż uniesie cię. Do naszego hotelu Kalifornia, tam gdzie będziemy żyć, gdy już skończymy być. Wyciszyłem, żeby ktoś nie powiedział o mnie, że to ja jestem tym młodzikiem z Radia FM. Krzysztof Piasecki na zakończenie powtórki z rozrywki za 8 minut, godzina 15. Akademia Rozrywki. No i przypominamy Państwu jeszcze o plebiscycie. Plebiscyt na kabaretową piosenkę 30-lecia, ogłoszony z okazji 30-lecia ogólnopolskich spotkań z piosenką kabaretową. Ta 30. edycja tej imprezy w najbliższy weekend, dokładnie w piątek i sobotę w Ostrołęce, w Ostrołęckim Centrum Kultury. Mamy dla Państwa zaproszenia na 7 listopada na konkurs i na 8 listopada na koncert galowy. Proszę w tej sprawie już teraz dzwonić, 22 i 7 trójek, może ktoś zechce się wybrać do Ostrołęki na ten festiwal. No i kolejną propozycję. Przypominam Państwu, że propozycję można też zobaczyć wieczorami o 20 w TVP Rozrywka. My Państwu kolejną propozycję do głosowania na stronie www.ospa.ostrołęka.pl przedstawiamy. To jest piosenka Piotra Bukartyka w wykonaniu Grupy Mozarta i Zbigniewa Zamachowskiego. Kobiety jak te kwiaty. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Sobota rano, spać nie możesz. Wstaniesz, kapcie włożysz. Potem się golisz tylko dla niej i do łóżka śniadanie. Przynosisz jej z porannym słonkiem po to, by małżonkę